سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه به ما پیوستید. امروز پرونده ای رو باز می‌کنیم که پر از تناقضه. جلوی ما مجموعی از منابع تاریخی هست که داستان یکی از قدرتمندترین و شاید جنجالی‌ترین سلسله‌های تاریخ اسلام رو روایت می‌کنه. بنی امیه. قراره با هم بفهمیم این خاندان چطوری از یک قبیله پرنفوذ توی مکه تبدیل شدن به حاکمان یک امپراتوری عظیم، یک امپراتوری که از اسپانیا تا مرزهای چین کشیده شده بود. اما قصه فقط صعود و سقوط نیست، یک پیچش داستانی باور نکردنی هم داره. یک تولد دوباره در سرزمینی کاملا متفاوت. دقیقاً، داستان بنی امیه مثل یک سکه دوروئه. یک روی اون سیاست‌های بیرحمانه، تبعیض و تبدیل خلافت به سلطنت، اما روی دیگه شکوه تمدنی، علم و معماری در اندلس. ما می‌خوایم بفهمیم این دو تصویر چطور در یک قاب قرار می‌گیرن. برای این کار باید برگردیم به نقطه شروع، ریشه های این خاندان. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. چیزی که توی این منابع خیلی برجسته است اینه که بنی امیه یک شبه به قدرت نرسیدن. اونا حتی قبل از اسلام هم جزو اشراف قریش بودن، ثروتمند و صاحب نفوذ. اما نکته جالب اینجاست که به رهبری ابو سفیان جزو سرسخت‌ترین مخالفان پیامبر اسلام بودن و خیلی دیر، یعنی بعد از فتح مکه اسلام آوردن. و این اسلام آوردن دیرهنگام کلید فهم خیلی از اتفاقات بعدیه. انگار همیشه یک سایه تردید روی انگیزه های اونها وجود داشت. با این حال اونها خیلی سریع وارد ساختار قدرت شدن. منابع نشون میدن که در دوران فتوحات خلفای اول و دوم به خصوص در شام نقش کلیدی بازی کردند. اینجا بود که عمر ابن خطاب پسران ابو سفیان، اول یزید و بعد از مرگش معاویه را حاکم شام کرد. پس شام تبدیل شد به پایگاه قدرت معاویه. این فقط یه انتصاب ساده نبود، درسته؟ اصلاً. معاویه نزدیک به 20 سال اونجا حاکم بود و تونست یک پایگاه قدرت بی‌نهایت وفادار برای خودش بسازه. چطوری این کارو کرد؟ از که نبوغ سیاسی معاویه مشخص میشه. ببینید، این فقط تبلیغات ساده نبود. منابع به ما میگن که معاویه یک تصویر عمومی دقیق از خودش ساخت. تصویری از یک رهبر بخشنده و صبور، کسی که با فرهنگ رومی بیزانسی شام آشنا بود و میدونست چطور با قبایل قدرتمند عرب اونجا ارتباط بگیره. اون در واقع خودش رو به عنوان بهترین گزینه برای ثبات و امنیت در یک منطقه مرزی معرفی میکرد. و این برای مردمی که از جنگ‌های طولانی خسته بودن پیام فوق‌العاده جذابی بود. دقیقاً. پس اون در واقع یک برند شخصی برای خودش ساخت و از همین پایگاه قدرت استفاده کرد تا در دوران خلافت امام علی بزرگترین چالش رو برای حکومت مرکزی ایجاد کنه. اون به بهانه خونخواهی عثمان از بیعت سرباز زد. بله، و این بهانه خیلی هوشمندانه انتخاب شده بود. در حالی که خود منابع تأکید می‌کنند معاویه وقتی عثمان در محاصره بود و ازش کمک خواست، هیچ کاری نکرد. اون منتظر موند تا عثمان کشته بشه و بعد پیراهن خونین او رو تبدیل به یک ابزار سیاسی قدرتمند کرد. تا مردم شام رو علیه خلیفه وقت، یعنی امام علی، متحد کنه. بله، و این زمینه ساز جنگ صفین و اتفاقات تلخ بعدی شد. و این ما رو میرسونه به یکی از نقاط عطف تاریخ اسلام. بعد از شهادت امام علی، معاویه در شام خودش رو خلیفه اعلام کرد. امام حسن در کوفه به خلافت رسید و خب سعی کرد جلوی یک جنگ داخلی دیگر رو بگیره. اما معاویه با لشکرش به سمت عراق حرکت کرد. شرایط برای امام حسن فوق‌العاده پیچیده و سخت بود. ما در منابع می‌خونیم که ارتش کوفه یک ارتش یک دست نبود. پر بود از قبایل مختلف با وفاداری‌های متفاوت. معاویه هم با وعده‌های مالی و مقام فرماندهان سپاه امام حسن رو یکی یکی می‌خرید. پس عملاً داشت ارتش رقیبش رو از درون متلاشی می‌کرد. دقیقاً. این خیانت‌ها و عدم اطمینان در سپاه عملاً امکان جنگیدن رو از امام گرفته بود. پس صلح تنها گزینه روی میز بود تا جلوی خونریزی بیشتر گرفته بشه. اما این یک صلح‌نامه ساده نبود. شروطی که امام حسن گذاشت در واقع یک کیف خاص علیه مسیری بود که معاویه در پیش گرفته بود. بیایید به چند تا از این شرط‌ها نگاه کنیم. حتماً. اولین و مهمترین شرط این بود که معاویه باید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنه. که گونگ یعنی یک یادآوری که حکومت باید مبنای دینی داشته باشه، نه منافع شخصی. درسته. و شرط دوم این بود که معاویه حق نداره برای خودش جانشین تعیین کنه و انتخاب خلیفه بعدی باید به شورا واگذار بشه. این دقیقاً برای جلوگیری از موروثی شدن قدرت بود. بله. و شرطهای دیگه هم به حفاظت از جان و مال مردم، به خصوص شیعیان و یاران امام علی، اشاره داشت و اینکه به خاندان پیامبر آزاری نرسه. این شروط مثل یک نقشه راه برای یک حکومت عادلانه بود. اما خب تاریخ به ما میگه که معاویه تقریباً به هیچ کدوم از اینها پایبند نموند. و اون صلح‌نامه در عمل مجوز رسمی تأسیس سلطنت اموی شد. دقیقاً. و این بزرگترین تغییری بود که باب قدرت رسیدن کامل اونا اتفاق افتاد. تبدیل خلافت به سلطنت. خب این یعنی چی در عمل؟ یعنی خلافت دینی به سلطنت تبدیل شد. بیایید این مفهوم رو بشکافیم. منابع ما به چند ویژگی کلیدی اشاره می‌کنند. اولین ویژگی استفاده از زور و ارعاب برای حفظ قدرت بود. بله، دیگه خبری از بیعت آزادانه نبود. بیعت گرفتن با تهدید و تطمیع همراه بود. وقتی معاویه می‌خواست برای پسرش یزید که خب به بی‌مبالاتی معروف بود بیعت بگیره، حاکم مدینه و مکه رو مأمور کرد که با هر روشی حتی تهدید از بزرگان بیعت بگیرن. آها. و این سیستم سرکوب با کارگزاران مثل حجاج بن یوسف ثقفی به اوج خودش رسید. وقتی از افرادی مثل حجاج بن یوسف صحبت می‌کنیم، باید بفهمیم که اینها فقط کارگزاران خشن نبودند. حجاج نماد یک سیستم بود. کسی که بهش میگن برای تثبیت قدرت اموی در عراق ده‌ها هزار نفر رو کشت. این یعنی حکومت اموی به هدیفس خودش حاضر بود از چه سطحی از خشونت استفاده کنه. این دیگه سیاست نبود، یک جور حکومت وحشت بود. دقیقاً. ویژگی دوم همون چیزی بود که امام حسن نگرانش بود، موروثی کردن خلافت. معاویه با ولیعهد کردن یزید این بدعت رو گذاشت و رسماً حکومت رو به یک امر خانوادگی تبدیل کرد. و این کار حتی باعث دودستگی و رقابت‌های خونین درون خود خاندان اموی هم شد. بله. و این فقط یک تغییر سیاسی نبود، یک شکاف اجتماعی عمیق هم ایجاد کرد. چون سوال بعدی این بود اگه قدرت قرار موروثی باشه، کدوم قبیله و کدوم قومیت باید در رأس باشه؟ اینجاست که ویژگی سوم، یعنی قومیت‌گرایی و تعصبات قبیله‌ای وارد ماجرا میشه. و این شاید مرگبارترین سیاست داخلی امویان بود. اونها یک سیستم آپارتاید عربی راه انداختن. اعراب به خصوص قبیله خودشون شهروند درجه یک بودند و مسلمانان غیر عرب که بهشون موالی گفته میشد شهروند درجه دو. موالی؟ بله، موالی. با اینکه مسلمان بودند از مناصب مهم سیاسی و نظامی محروم بودند و باید مالیات بیشتری میپرداختند. این نکته واقعا تکان دهنده است. در منابع میخونیم که در زمان بعضی از خلفای اموی حتی از نو مسلمانان در خراسان جزیه می گرفتن. یعنی مالیاتی که مخصوص غیر مسلمانان بود. دقیقاً. این یعنی اسلام آوردن اونها را هم به رسمیت نمی شناختن. و این تحقیر و تبعیض به خصوص ایرانیان رو که جمعیت زیادی از موالی رو تشکیل می دادن به شدت از حکومت بیزار کرد. و اونها رو به سمت مخالفان سوق داد. خب برای توجیه همه اینها حتما یک ابزار تبلیغاتی هم داشتن. بله، یک ابزار خیلی هوشمندانه، ترویج تفکر جبرگرایی. علمای درباری این ایده رو پخش می‌کردن که حکومت بنی امیه تقدیر الهیه و هر اتفاقی که می‌افته خوب یا بد خواست خداست. پس مردم حق اعتراض ندارن و باید تسلیم باشن. درسته. این یک روش عالی برای خلع سلاح فکری مخالفان بود. طبیعتاً چنین حکومتی نمیتونست بدون مقاومت باشه. سرتاسر جهان اسلام به خصوص عراق، حجاز و ایران تبدیل به صحنه قیام‌های ضد اموی شد. مهمترین مخالفان هم شیعیان یا علویان بودند و گروه دیگه‌ای به اسم خارج. و در میان این مقاومت‌ها، قیام امام حسین در کربلا یک نقطه عطفه. منابع ما از اون به عنوان یک فاجعه بزرگ و رویداد سرنوشت ساز یاد می‌کنن که مشروعیت امویان رو برای همیشه زیر سوال برد و الهام بخش قیام‌های بعدی شد. بله، بعد از ایشون هم مبارزه متوقف نشد. امامان بعدی مثل امام سجاد، امام باقر و امام صادق روش مبارزه رو تغییر دادن. اونها با تأسیس یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم سعی کردن جلوی انجرافات فکری حکومت رو بگیرن و اسلام اصیل رو زنده نگه دارن. اما یک استثنای خیلی جالب در میان این خلفای اموی وجود داره که نمیشه ازش گذشت. عمر ابن عبدالعزیز. منابع اون رو به عنوان یک چهره کاملا متفاوت معرفی میکنن. کسی که وقتی به قدرت رسید، انگار سعی کرد تمام سیاستهای غلط پیشینیانش رو اصلاح کنه. بله، دوران کوتاه خلافت اون مثل یک نسیم تازه بود. اون فتوحات رو متوقف کرد و گفت باید به وضعیت داخلی مسلمانان رسیدگی کنیم. گرفتن جزیه از نومسلمانان رو ممنوع کرد. و سب و دشمن به امام علی رو که معاویه به شکل یک سنت رسمی درآورده بود قدغن کرد. درسته. و حتی فدک رو به نوادگان حضرت زهرا برگردوند. پس یک رویکرد کاملا متفاوت امکان پذیر بود، اما چرا ادامه پیدا نکرد؟ چون دوران خلافتش فقط 2 سال طول کشید و گفته میشه که توسط خود خاندان اموی مسموم شد. اونها نمیتونستن این اصلاحات رو تحمل کنن چون کل ساختار قدرت و ثروتشون رو به خطر مینداخت. با این حال همین دوره کوتاه باعث شد نام نیکی ازش در تاریخ بمونه. بله، من نشون داد که مشکل در ذات اون سیستم حکومتی بود. و بالاخره این سیستم به پایان خودش نزدیک شد. چطور سلسله‌ای با این همه قدرت و وسعت سقوط کرد؟ منابع به طور مشخص به قیام عباسیان اشاره می‌کنند. عباسیان که از نوادگان عموی پیامبر بودند، از نارضایتی عمومی به خصوص در میان ایرانیان خراسان به بهترین شکل استفاده کردند. اونها یک شبکه تبلیغاتی مخفی و فوق‌العاده منظم رو برای سالها مدیریت کردند. و تبلیغاتشون هم خیلی هوشمندانه بود، درسته؟ فوق‌العاده. اونها مستقیما اسم رهبر خودشون رو نمی آوردن. شعارشون الرضا من آل محمد بود. یعنی حکومت باید به دست یکی از افراد شایسته ی خاندان پیامبر بیفته. که خب این شعار مبهم باعث شد هم طرفداران اهل بیت و هم بقیه گروه‌های ناراضی جذب اونها بشن. دقیقاً. در حالی که هویت رهبر اصلی مخفی میموند و با پیوستن یک فرمانده نظامی نابغه ایرانی به اسم ابو مسلم خراسانی این جنبش مخفی وارد فاز نظامی شد. بله، سپاه ابو مسلم که به سیاه جامگان معروف بودن، ارتش اموی رو در هم شکستن و در نهایت ابوالعباس صفاح به عنوان اولین خلیفه عباسی در کوفه معرفی شد. و عباسیان هم به طرز بی‌رحمانه تمام اعضای خاندان اموی رو قتل عام کردن. تقریبا همه رو. اما اینجا همون پیچش داستانیه که اول گفتیم. همه کشته نشدن. یکی از شاهزادگان اموی به اسم عبدالرحمن موفق شد از اون کشتار فرار کنه. بله، اون یک سفر پرماجرا رو از شام به شمال آفریقا و بعد به اندلس یا همون اسپانیای امروزی طی کرد. و اونجا در غربی ترین نقطه جهان اسلام چه اتفاقی افتاد؟ تونست با استفاده از درگیری‌های داخلی بین قبایل عرب و بربر قدرت رو به دست بگیره و حکومت امویان رو دوباره پایه‌ریزی کنه. حکومتی که نزدیک به 300 سال دیگه به صورت کاملا مستقل از عباسیان در اون سرزمین ادامه پیدا کرد. این بخش از داستان واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. حکومتی که در شرق نماد تعصب و سرکوب بود، در غرب چه میراثی از خودش به جا گذاشت؟ تصویری که منابع از اندلس در دوران امویان ترسیم میکنن، زمین تا آسمون با اون چیزی که گفتیم فرق داره. کلماتی مثل شکوفایی اقتصادی و پیشرفت‌های شگرف علمی و تمدنی مدام تکرار میشه. دقیقاً، اندلس در اون دوره تبدیل به ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین بخش اروپا شد. شهرها آباد بودند، کشاورزی با تکنیک‌های جدید آبیاری رونق داشت. تجارت چطور؟ تجارت گسترده بود، اما چیزی که واقعاً امویان اندلس رو متمایز می‌کنه، میراث علمی و فرهنگی اونهاست. قرطبه پایتخت اونها تبدیل به مرکز علم جهان شد. کتابخانه‌اش صدها هزار جلد کتاب داشت. صدها هزار جلد در اون زمان؟ بله، در حالی که بزرگترین کتابخانه های اروپا در اون زمان شاید چند صد کتاب داشتن. یعنی مسلمانان اونجا در چه زمینه های پیشرفت کردن؟ تقریبا در همه زمینه ها، پزشکی، داروسازی، ریاضیات، نجوم، گیاهشناسی و به خصوص فلسفه. آثار فلاسفه یونان در اونجا ترجمه، نقد و تدریس می شد. دانشمندانی مثل ابن رشد، زهراوی و ابن باجه شخصیت های جهانی بودند. در واقع چیزی که در منابع خیلی روش تأکید میشه اینه که بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های علمی اروپاییان در قرون بعد نتیجه آشنایی آنان با دستاوردهای علمی مسلمانان اندلوسی بود. بله، رنسانس اروپا بدون این انتقال علم شاید شکل دیگه‌ای پیدا می‌کرد. و معماری. نمیشه از امیان اندلس صحبت کرد و به معماری شگفت انگیز اونها اشاره نکرد. قطعاً دو تا از بزرگترین شاهکارهای معماری جهان اسلام یادگار همین دور است. یکی مسجد جامع قرطبا با اون تاق‌های نعل اسبی دو رنگ و جنگل ستون‌های بی‌انتهاش و دومی کاخ الحمرا در قرناطا که اوج هنر گچبری و کاشیکاری اسلامیه. و هنوز هم میلیون‌ها توریست رو هر سال به خودش جذب می‌کنه. درسته، این معماری نماد یک تمدن ثروتمند با اعتماد به نفس و اهل ذوق. خب چه سفر پرفراز و نشیبی بود، از دسیسه‌های سیاسی معاویه در شام تا شکوه علمی و معماری عبدالرحمن در قرطبه. انگار با دو سلسله کاملا متفاوت روبرو هستیم. یکی در شرق که به زور تبعیض و موروثی کردن قدرت شناخته میشه و دیگری در غرب که میراثی از علم، تسامر نسبی و هنر بی‌نظیر از خودش به جا میگذاره. و همین تضاد یک سوال عمیق و جالب رو برای شما به جا میذاره تا بهش فکر کنید. میراث یک حکومت یا یک تمدن تا چه حد به ذات و بنیانهای اولیش بستگی داره؟ و تا چه حد به شرایط محیطی، جغرافیایی و فرهنگی جدیدی که در اون رشد میکنه؟ آیا امیان اندلس تونستن بدرخشن چون از کانون درگیری‌های سیاسی و مذهبی مرکز جهان اسلام دور بودن و مجبور شدن با فرهنگ‌های متفاوتی همزیستی کنن؟ یا اینکه این خاندان ذاتاً ظرفیت ساختن هر دو چهره رو داشت و شرایط تعیین کرد که کدوم چهرهشون رو به تاریخ نشون بدن؟